بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما وفهما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 سے 129 تک پڑھیں گے. سب سے پہلے انہی آیات کی مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو اسلام اور رسول اللہ کے مخالف ہیں ان کے پاس کئی معجزات آئے، کئی نشانیاں آئیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ قرار دیتے ہیں. مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ کیوں بتلایا گیا؟ دراصل انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کی قسمیں اور شکلیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور پھر قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا کیا اور جس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایات دی. جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں وہ تمام اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں. تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ بھی عقل اور شعور ہوگا وہ اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کیونکہ یہ بھی تو مخلوق ہے نا. اور اگر انسان بھی اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر پورا نہیں کر رہا تو وہ ایک مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں. وہ اپنے مقصد زندگی اور ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہے، نہیں کر رہا تو مردہ ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے جانوروں کی طرح ہیں، کھایا پیا، خواہشات کو پورا کیا، بس. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی مقصد زندگی کو پورا کرتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں، پھر وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. جو کچھ رب نے نازل کیا اس کو ماننے والا، اس کی پیروی کرنے والا مومن ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، جس طرح رب نے چلنے کا حکم دیا ویسے نہیں چلتا، تو وہ مردہ ہے. یہ قرآنی مثال تھی مومن اور کافر کی، کہ مومن زندہ اور کافر مردہ. دوسری مثال ایمان اور کفر کی ہے، نور اور ظلمات کے ساتھ دی گئی۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمات یعنی اندھیریاں قرار دیا گیا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مثال بھی کوئی خیالی مثال نہیں ہے، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں بھی روشنی اور اندھیرے کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نزدیک اور دور کی اشیاء کو دیکھا جا سکے، جس کے نتیجے میں انسان یہ پہچان سکے کہ کون سی چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہے اور کون سی چیز اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ اب ایمان کو دیکھو کہ وہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام آسمانوں اور زمین اور ان سب سے باہر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ظلمات، اندھیرا۔ ایمان روشنی ہے، نور ہے، اور کفر ظلمات ہے، اندھیرا ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں پردہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ، ان کے کانوں پہ پردہ، وہ حق بات دیکھ نہیں سکتے، وہ اس اندھیرے کی وجہ سے حق بات کو سن نہیں سکتے، وہ اس اندھیرے کی وجہ سے حق بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو امتحان اور آزمائشیں ہوتی ہیں، ابتدائے عالم سے یوں ہوتا چلا آیا کہ ہر بستی کے مالدار اور بڑے لوگ ہی حقیقت اور انجام سے غافل ہوتے ہیں۔ زیادہ جرائم کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں وہ بھی ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، سمجھا دیا، تنبیہ کر دی کہ دنیا کے بڑوں اور رئیسوں اور مالداروں کی ریس نہ کرو، ان کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑ دو، خود بھلے اور برے کو خود سمجھو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ قریش کے جو رؤسا ہیں، سردار ہیں، جو آپ کے مخالفت پر لگے ہوئے ہیں، اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء بھی جب دنیا میں آئے تو بڑے لوگوں نے ہی انہیں رسوا کیا تھا، بڑے لوگوں نے ہی انہیں نہیں مانا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ان بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر نبی بنانا مقصود تھا تو کسی مالدار کو بناتے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت اور نبوت کس کو عطا فرمائے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ ان بیوقوفوں نے سمجھ رکھا ہے کہ نبوت اور پیغمبری خاندانی شرافت یا قوم کی سرداری اور مالداری کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، حالانکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی خلافت کا ایک عہدہ ہے جس کا حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ کتنے ہی کمالات کوئی حاصل کر لے، ان کمالات کی بنیاد پہ وہ نبوت اور رسالت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ کوئی قصبی چیز نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے حاصل کر لے، یا اپنے عملی علمی کمالات کے ساتھ مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے اسے حاصل کر لے۔ نہیں، یہ رب کی عطا ہوتی ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جس کو رب ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس آدمی کے لیے اسلام کو آسان بنا دیتا ہے اور اسے انشرا اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے؟ یعنی جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یہ اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے جسے ہدایت دینا چاہی اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، کیا مطلب؟ مومن کے دل میں اللہ ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے وہ بندہ، اور خلاف حق سے نفرت ہونے لگتی ہے اسے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا دل تنگ کر دیتے ہیں، وہ سخت سخت تنگ کر دیتے ہیں اسے، وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتا، اس سے حق بات پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ جیسے کوئی انسان آسمان کی طرف چڑھے تو یہ بہت ہی مشکل ہے، اسی طرح اسے اس کام کو کرتے ہوئے بھی مشکل پیش آتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب وہ دین کی باتیں سنتا ہے تو وحشت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور جب کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رب جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو حق تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ان کو اسلامی احکامات میں شبہات اور وسواس بہت کم ہوئے۔ ساری عمر میں صحابہ کرام نے جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش رکھے وہ چند تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، ان کے قلوب، ان کے دل خود بخود حق و باطل کا معیار بن گئے تھے، حق کو آسانی کے ساتھ فوراً قبول کر لیتے اور باطل ان کے دلوں میں راہ نہیں پاتا تھا۔ پھر بعد میں جب لوگوں کا تعلق رب کی ذات سے مضبوط نہ رہا، جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دور ہو گئے تو کیا ہوا؟ اختلاف بڑھنے لگے، عقائد میں اختلاف پیدا ہونے لگے، شکوک و شبہات بڑھنے لگے، وسواس بڑھنے لگے، اور آج تو پوری دنیا ان شکوک و شبہات میں ایسے پھنسی ہوئی ہے کہ بحث مباحثہ کی راہ سے اس کو حل کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھیے، بحث مباحثہ اس کا صحیح راستہ نہیں ہے، اس کا صحیح حل نہیں ہے۔ راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور اسلاف امت نے اختیار فرمایا تھا، اللہ کی قدرت کاملہ اور ان کے اس اللہ کے انعامات کو اپنے دل میں حاضر رکھنا، اس اللہ کی عظمت کو، اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا۔ جب انسان رب کی محبت کو دل میں پیدا کرے گا، رب کی قدرت کاملہ کو جاننے کی کوشش کرے گا، رب کے انعامات پر شکر کرے گا، تو یقین جانو رب بھی اس بندے سے محبت کرنے لگے گا۔ جب رب اس بندے سے محبت کرے گا تو رب اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے گا۔ جب رب اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے گا تو شبہات جو ہوں گے وہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی اور تلقین کی کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، رب شرح لی صدری، کہ اے میرے رب، میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کا جب رب سے تعلق مضبوط نہ رہا تو انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا، جب اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا، مضبوط ہوگا، تو رب تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، جب محبت کرے گا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا، جب اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا تو تب شکوک و شبہات نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا۔ حاضہ، حاضہ سے مراد کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ۔ یہ اسلام جو ہے، اسلام والا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ مطلب کیا؟ یہ ایسا راستہ ہے جس کو آپ کے پروردگار نے اپنی حکمت بالغہ سے تجویز فرمایا ہے اور اسی کو پسند کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صراط ربک، راستے کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، یعنی راستے کی نسبت رب کی طرف ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ قرآن اور اسلام کا جو دستور عمل آپ کو دیا گیا اس پر عمل کرنا کچھ اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والوں کے فائدے کے لیے شان پروردگاری کے تقاضے کی بنیاد پر ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی ایسی تربیت کرنا مقصود ہے جو اس کی دائمی فلاح اور بہت کی ضامن ہو۔ پھر ایک بات اور، یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ راستہ ہے تیرے رب کا، رب کی نسبت رسول اللہ کی طرف، پہلے راستے کی نسبت رب کی طرف تھی، اب رب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس میں رب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ پر ایک خاص لطف اور عنایت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اس نسبت کا لطف اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کو اپنے رب اور معبود کی طرف کوئی ادنا نسبت حاصل ہو جانا بھی اس کے لیے انتہائی فخر کی چیز ہے۔ اگر رب الارباب اور معبود کائنات اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے کہ میں تیرا ہوں تو اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ ہے تیرے رب کا، مستقیمہ سیدھا، بالکل سیدھا راستہ ہے، کوئی ٹیڑھا نہیں ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا۔ فصلنا تفصیل سے ہے، تفصیل کے اصلی معنی ہے مضمون کا تجزیہ کر کے ایک ایک فصل کو الگ الگ بیان کیا جائے، اس طریقہ پر پورا مضمون ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس لیے تفصیل کا حاصل صاف صاف بیان کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنیادی اور اصولی مسائل کو صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جس میں کوئی اجمال یا ابہام باقی نہیں چھوڑا۔ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ، لیکن اس سے فائدہ کسے ہوگا؟ قرآنی ارشادات بالکل واضح ہیں، صاف ہیں، لیکن فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو نصیحت حاصل کرنے کے قصد سے قرآن میں غور کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یعنی جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام کا انعام موجود ہے۔ دار السلام کیا؟ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں، مصیبتوں، محنتوں سے سلامتی کے ہیں، اس لیے دار الاسلام، دار السلام اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی تکلیف، مشقت، رنج، غم، آفت، مصیبت کا گزر نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے دار السلام سے مراد جنت ہی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے رب تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے جو کہ دار السلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک لفظ ہے نولی، جس کے عربی لغت کے اعتبار سے دو ترجمے ہیں، ایک ملا دینے اور قریب کر دینے کے، اور دوسرے مسلط کر دینے کے، دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، مسلط کر دینا اور ملا دینا۔ ملانا کیسے؟ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اجتماعی وحدتیں یعنی لوگوں کی جماعتیں اور پارٹیاں نسلی یا وطنی یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر نہیں ہوں گی، بلکہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مسلمان جہاں کہیں ہوگا وہ مسلمانوں کا ساتھی ہوگا، اور نافرمان کافر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ کافروں کا ساتھی ہوگا۔ پھر مسلمانوں میں بھی نیک دیندار دینداروں کے ساتھ ہوگا، اور گناہگار بدکرداروں بدکرداروں کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی لوگوں کے جوڑ اور جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے اہل محشر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک قسم کے اعمال نیک یا بد کرنے والے ایک ساتھ کر دیے جائیں گے، نیک آدمی نیکوں کے ساتھ جنت میں اور بد کردار دوسرے بد کرداروں کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں بھی اس طرح کا تھوڑا سا نمونہ ملتا ہے۔ روزے قیامت تو یہ رشتے ناطے تنظیمیں سب کٹ جائیں گی، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ وہ کیا کہ نیک آدمی کو نیکوں سے مناسبت ہوتی ہے، انہیں کی جماعت انہیں کی سوسائٹی سے وہ وابستہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک کاموں میں اس کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، اسے بد کرداروں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن جو بد کردار ہو اسے اپنے جیسوں سے تعلق اور محبت ہوتی ہے، اسے نیک لوگ برے لگتے ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم گناہگاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، جیسے ان کے اعمال ہوں گے بالکل ویسے ہی وہ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے۔ اور دوسرے اس کا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے مسلط کر دینا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے عذاب دیتے ہیں گناہگاروں کے ہاتھوں سے ہی۔ بد کردار جب اپنے گناہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اسے اس جیسے لوگوں سے ہاتھوں ہی ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آوامن کانا، کیا اور وہ شخص جو کانا تھا میتن مردہ، فاحیینا ہو پھر ہم نے زندہ کیا اس کو، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا لہو اس کے لیے نورن نور، یمشی وہ چلتا ہے بہی اس کے ساتھ فناسی لوگوں میں، کمم مثلہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ فی ظلمات وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا نہیں ہے وہ نکلتا اس سے، اندھیروں میں ہے نہیں ہے، بخارج نکلنے والا منہا ان سے، اندھیروں میں بٹک گیا۔ کذالک اسی طرح زینہ مزین کیے گئے للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون وہ کام جو تھے وہ کرتے، وکذالک اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیا فی کل قریۃن ہر بستی میں اکابر بڑے لوگوں کو، مجرمیہ جرم کرنے والے جرائم پیشہ اس بستی کا، یعنی بڑے لوگ ہی اکثر ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وإذا اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، تو قالوا وہ کہتے ہیں لن نومنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا ہم دیے جائیں، مثلا مثل ما اس کے جو اوتیا رسول اللہ دیے گئے اللہ کے رسول، اللہ اللہ عالم خوب جانتا ہے، حیث جہاں یجعل وہ رکھتا ہے رسالتہ اپنی رسالت، سیصیب ان قریب پہنچے گی الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اجرم و جرم کیے، صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب شدید اور انتہائی سخت عذاب، بما کانوا بوجہ اس کے کہ تھے وہ یمکرون مکر کرتے، فمن یرید اللہ پھر جسے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ یہ کہ ہدایت دے اسے، یشرح تو کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے، وَمَن يُرِد اور جسے وہ چاہتا ہے، اَن يُضِلَّهُ یا کہ گمراہ کرے اسے، یَجْعَل تو کر دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ، ضیقاً تنگ حَرَجًا انتہائی تنگ، کَأَنَّمَا گویا کہ یَصْعَدُ وہ مُشْكِل سے چڑھ رہا ہے، فِي السَّمَاءِ آسمان میں، کَذَلِكَ اسی طرح یَجْعَلُ اللَّهُ ڈال دیتا ہے اللہ الرِّجْسَ پلیدی عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، وَهَذَا اور یہ ہے صِرَاطُ راستہ ربی کا آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا، قد تحقیق فصلنا ہم نے مفصل بیان کر دی الآیات آیات لقومی یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لہم ان کے لیے دار السلامی گھر ہے سلامتی کا عند ربہم ان کے رب کے نزدیک یعنی جنت کا گھر ہے وہوا اور وہی ولیہم ان کا دوست ہے بما کانو یعملون بس بب اس کے جو تھے وہ یعملون عمل کرتے ویوما اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو یا معشر الجنی تو اللہ کیا فرمائے گا اے جنوں کے گروہ قد استکثرتم تحقیق تم نے بہت زیادہ کیے تھے کیا گمراہ تحقیق تم نے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے من الانسی انسانوں میں سے وقالا اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست من الانسی انسانوں میں سے ربنا اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعض فائدہ اٹھایا ہمارے ایک نے دوسرے سے وبلغنا اور ہم پہنچے آجلنا اپنی اس میعاد کو الذی وہ جو اجلت لنا تو نے مقرر فرمائی تھی ہمارے لیے قال تو اللہ فرمائے گا النار مثواکم آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ یعنی اگر تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک تو نہیں کرتے تھے اور گناہ کرتے تھے ویسے تو مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے گناہگار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے کے اللہ تعالی جنت میں بھیج دیں گے ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم بڑی حکمت والا علیم خوب جاننے والا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو بعضن بعض پر بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ یکسبون کماتے یا اس کا ترجمہ یوں بھی آ سکتا ہے اور اسی طرح نولی ہم ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ یکسبون کماتے وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد للہ رب العالمین